Vitézi Dávid hivatalosan is bejelentette, hogy elindul a főpolgármester választáson, így ő lehet a kormánypárti Szentkirályi Alexandra mellett a jelenlegi városvezető, Karácsony Gergely egyik legkomolyabb kihívója, írja az Index.hu. A volt közlekedési államtitkár szerint jelenleg mindent átsző a két politikai oldal háborúja, ám a pártpolitikai csaták helyett végre valódi városfejlesztésre van szükség, ezért indul a főpolgármesteri székért. Nem várhatjuk Budapest problémáinak megoldását azoktól, akik a problémáinkat okozták. Nincs még 5 évünk erre, hangsúlyozta. Vitézi szerint 5 súlyos problémával kell szembenézni Budapesten, köztük olyanokkal, mint például, hogy nincs elég megfizethető lakás, és drága az albérlet. Az egészségügyi ellátás színvonala egyre romlik, elavultak, lerobbantak a kórházaink, vagy hogy nincs elég zöld felület és sétáló utca. Közölte azt is, hogy kész tervei vannak a város további fejlesztésére. A volt közlekedési államtitkár az LMP és a Vitézi Dáviddal Budapestért Egyesület elnevezésű civil jelölő szervezet jelöltjeként indul a főpolgármesteri címért. De ezt borítékoltuk pár nappal ezelőtt is, de ezek szerint ő is, mert ha megnézed azt a kampányfilmet, amit a jelöltség bejelentéséhez csatoltak, akkor hát egy 8-10 helyszínen forgott az ő szereplésével is, meg lett csatokva egy-két ilyen imázs felvétel hozzá. Én olyanokon morfondírozom egyrészt, hogy vajon kiket oszt meg, vagy kinek a szavazataira lehet ez hatással, illetve a jelöltség bejelentése után a Szentkirályi Alexandra is nyilván kommentálta, Karácsony Gergely is nyilván kommentálta, sőt, Tarlós István is kommentálta, és ezekkel tudunk foglalkozni. A Tarlós például azt mondta, hogy a Fidesz Szentkirályi Alexandra indításával szerezheti a legtöbb szavazatot, Vitézi Dávid a közlekedésen kívül semmihez sem ért, Karácsony Gergely pedig csak jaj veszékel. Ugye? Nem lehet vitatni ezt a diagnózist. Az a helyzet, hogy tényleg ez a képlet. Tehát tényleg ez a képlet. Karácsony Gergely semmi mást nem akar kezdeni Budapesttel, mint amit Orbán Viktor Magyarországgal. Orbán Viktornak Magyarország arra jó, hogy Magyarország nevében és szerepében szabadságharcoljon Brüsszel ellen. Karácsony Gergelynek meg Budapest semmi másra nem jó, mint hogy Budapest szerepében és helyi értékét elfoglalva szabadságharcoljon a Karmelita ellen, szabadságharcoljon a kormányzat ellen. Ez egy műsor. Ez egy reality élmény, akinek erre a reality élményre van szüksége, mert igenis ebben a Fradi Újpest meccsben találja meg a maga identitását, meg a maga szórakozását, hogy igenis Orbán győzze-e Brüsszelt, győzze-e Sorost, Karácsony meg győzze-e Orbánt, győzze-e a helytartót, akit fölé rendelnek, akár Lázár Jánosnak a személyében, akár Gulyás Gergelynek a személyében, az szurkoljon ennek. De akkor az vegyük tudomásul, hogy azoknak, akik az Orbán rendszernek szurkolnak, hogy győzzék le Sorost, meg győzzék, azoknak az ország az egy eszköz, és a reality élmény a cél. És azoknak, akiknek meg a Karácsony Gergelynek szurkolnak, hogy igenis tartsa életben Budapestet még egy, lehetőleg még egy cikluson keresztül, szerezze meg a forrásokat ahhoz, hogy Budapest a nyomorult állapotában eldöcögjön, viszont ő megvívhassa az identitásharcát, és az ő identitásában önmaguk identitására ismerjenek az ellenzéki budapestiek. Annak ez elég jó. Annak Budapest egy zsákmány, annak Budapest egy eszköz, és annak a célja az ez a jó kis kultúrharcos, jó kis Fradi Újpest élmény. Lehet élvezni, csak akkor vegyük tudomásul azt, hogy ezeknek a budapestieknek erre jó Budapest, ezeknek a magyaroknak erre jó Magyarország. Ez annyira átszül mindent, hogy én ebből nem látom egyébként a kiutat. Tehát hívhatjuk Karácsony Gergelynek, Kovács Pistának, Tóth Marikának, legyen szó akárkiről, most már ezen a két tengelyen mozgunk. Le kell győzni Orbánt, vagy le kell győzni azt, aki le akarja győzni Orbánt. De nem, itt azért az önkormányzati politikában nem erről kéne, hogy szóljon a küzdelem, hogy kit kell legyőzni, hanem itt van egy város. Ehhez a városhoz kéne, hogy tartozzon egy koncepció. Mondjuk, tudod, az nem egy mondás ennek a stúdiónak a lakberendezésével kapcsolatban, hogy váltsuk le a Magdit, mert a Magdi az egy elviselhetetlen, akarnok, rohadt gazember. És hozzuk ide a Gabriellát, mert a Gabriella az tüneményes. Egy sokkal tüneményes, az egy imádnivaló ember. Jó, ez nem egy mondás egy lakberendezéssel kapcsolatban, hogy rúgjuk ki az egyik lakberendezőt, mert utáljuk, és hozzuk azt, akit szeretünk. Az egy mondás, hogy ne itt legyen ez a mikrofon. Ne itt legyen ez a vezérlő. Ne itt legyen ez a berendezés. Ne így nézzen ki. Tudod, ne ezek legyenek mondás, a színei. Hogyha nem arról szólnának a mondatok, hogy ne itt, hanem az, hogy hanem helyette hol. Igen. Tehát igen, jó, drágák a lakások. Igen, tehát igen, akkora klisék ezek, drágák az albérletek. Ez különösen csodálatos most, hogy előrukkolt egyébként a kormány azzal, hogy a 30 év alattiak, ez talán mai 30 év alattiaknak albérlettámogatás fog járni bizonyos feltételek mellett 180 ezer forint értékben. Na, vajon ez meg fogja emelni az albérlet árakat, vagy sem? Hát nyilván még magasabbra fognak emelkedni. Szóval, hogy mi a javaslat erre? Mi a megoldás erre? Mindannyian egyetértünk persze ebben, hogy ez is drága, az is drága, a kenyér is drága, a hülye biciklisek, nem jár a busz, meg túl sok az autó. Nincsenek ilyen tervek, hogy az ingatlan bérbeadási árakat valamilyen sávba szorítsák, mert csak hogy így mondtad ezt, és hogy a következménye a támogatásnak az áremelés lehet, mert én azért a csoknak a megjelenésében is érzem a négyzetméter árak növekedését, hogy ez, hogy mintha félfüllel már hallottam volna valami ilyesmiről. Mert hogy inkorrekt, mert hogy ez egy népjóléti intézkedés. Egyrészt azt akartam mondani, hogy gondolom, hogy lesznek ilyen intézkedések, másrészt pedig miért lennének? Hát pont a popularitása az, ami szép benne. És egy picit, hogyha az albérletárakra visszatekintünk már pár évvel ezelőtt, amikor még nem voltak ennyire az egekben, pedig már akkor is magas volt, már akkor is téma volt az, hogy bérlakásprogramot, sőt, mi is beszélgettünk erről, ez újra meg újra előkerül, lett belőle bármi? Nem lett semmi. Karácsony Gergely reagált Vitézi Dávid indulására, és a reakciója az, hogy a Fidesznek így két jelöltje lesz. Ennyi a mondása. Ennyi a mondása. Ennyi a viszonyulása Budapesthez. Ez a viszonyulás a Budapesthez, hogy a Fidesznek így két jelöltje lesz. Ennél azért bővebb volt az ő sajtótájékoztatója, ahol ő állt, és egy kérdező újságírónő ült, és így lefele nézett rá, egészen extrém volt, ahogy az kinézett. De ő azt magyarázta, hogy ő annak idején tett egy ajánlatot Vitézi Dávidnak. Szakmai ajánlatot, amit a Vitézi nem fogadott el, és most, hogy küldték őt, most megjárulna a politikai haszon reményében, a politikai állásért. Na most ez jelezném a Karácsony Gergelynek, hogy ez nem egy politikai állás, ez csak neki az. Ő kezeli így, hogy ez egy jó kis politikai konc, ez egy jó kis pozíció. Ez nem. Ez egy város vezetésének a nagy nemzeti küldetése, hogy kezdjünk valamit Budapesttel. Meg lehet nézni, hogy mit kezdett 5 év alatt Karácsony Gergely Budapesttel. De ha a forrásbeszerzésről van szó, akkor politikai, szervezésről, akkor szakmai. Van, ami nem forrás kérdése. Ó, de gyönyörű. Nincs szándék sincs arra, hogy Budapestet megváltoztassa, hogy Budapestet a 21. századi normák szerint átalakítsa. Ez nem költségvetés kérdése. Az, hogy újra gondolja Budapestet, az, hogy fizetőzónákat hoz létre, az, hogy létrehoz egy autómentes zónát, az, hogy egyáltalán a városnak a gazdájává válik, gondos gazdájává válik, ez nem pénz kérdés. Ez szándék, leginkább szándék kérdése. Ezt fillérekből meg lehet valósítani, ha valaki jobban akar egy városkoncepciót, mint az éppen pillanatnyi hatalmat, meg az éppen pillanatnyi népszerűséget, meg jól járni. Most felcsillant bennem egy picit a remény. 40 valahány perccel ezelőtti hír. Gondoltam, rákeresek, hogy akkor mit is mondott pontosan Karácsony Gergely, és Elindult a fővárosi lakásügynökség, képzeljétek el, portfolio.hu-nak a tényleg bő fél órával ezelőtti cikke, elindította a fővárosi lakásügynökséget a budapesti önkormányzat, melynek célja a megfizethető bérlakások számának növelése, jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester és Kovács Vera a lakásügynökség vezetője. Egyszerre ment rá a kormány erre, és a Karácsony Gergely is az első programpontjára a Vitézinek úgy. Lehetséges. Egyébként akkor induljon el egy ilyen egymással licitálás, úgyhogy legyen belőle valami jó felőlem. A Fidesznek így két jelöltje lesz. Én tisztában vagyok azzal, hogy Vitézi Dávidnak van egy fideszes kötődése. Ez tény. De az is tény, és ez elvitathatatlan, hogy az elmúlt 10 évben a Vitézi Dávid egy-két naponta posztol a Facebookján nyugati város referenciákat, olyan eseteket, olyan történeteket, olyan példákat, hogy melyik nyugati város milyen módon alakította át, formálta át, tette sokkal élhetőbbé az a városvezetés. A legkülönbözőbb városokból. Ebben akkor tájékozottabb, mint Lázár János Bécsel kapcsolatban. Lépten nyomon hitet tesz az a maga város koncepciója, meg szakmai elképzelése mellett. Karácsony Gergelytől egyetlen ilyen tartalmat nem látott még soha senki. Senki. Karácsony Gergelyt nem érdekli a város. Nem érdekli, hogy néz ki a város. Az a pozíció érdekli, amit ő elfoglalhat a város élén. Na most a helyzet az, hogy itt erről kell dönteni ebben a helyzetben, hogyha valaki úgy áll hozzá, hogy ez tulajdonképpen ez a város most mit számít, itt az Orbán rendszernek, vagy Orbán Viktornak lehet fájdalmat okozni azzal, hogyha Karácsony Gergely még 5 évet kap a budapestiektől, és igenis Orbán Viktortól vegyük el Budapestet, és legyen nálunk, jelentsen ez akármit is ez a nálunk, bizonyára jelentse azt, amit a Demszki alatt jelentett 20 éven keresztül, meg most az utóbbi 5 évben a Karácsony alatt, akkor persze lehet így dönteni. Az a helyzet, hogy aki így dönt, az valójában nem polgár. Nem polgár, és abban az értelemben, a bibói értelemben nem is demokrata. Mert tudod, a bibó mondta azt, hogy demokratának lenni annyit jelent, mint nem félni. Aki ilyen körülmények között tud a városról dönteni, arról elmondhatjuk, hogy nem fél annyira Orbántól, hogy merje egy Vitézi Dávidnak annak ellenére, hogy van kötődése az Orbánhoz, van kötődése az Orbán rendszerhez, de akárhogy is elzavarták Tarlós István mellől, akárhogy is a híve valamiféle nyugatos városkoncepciónak, akkor utasítsa ezt el. Vagy lehet azt mondani, hogy illetve akkor az vállalja föl ezt a városkoncepciót. Ha meg valaki annyira fél az Orbán rendszertől, hogy neki a Budapest valójában erre jó, hogy Orbán Viktor körme alá egy szálkát szúrjunk be, és ez a szálka legyen Karácsony Gergely alakú, akkor az hát tulajdonképpen nem polgár, hanem ebben a polgárháborús örjöngésben egy ilyen weimári, nem tudom én, bakancsos katona az egyik oldalon, szemben a másik oldallal, és akkor az vívja meg a polgárháborúját, és legyen ennek a tereposztal a Budapest. Így is lehet, persze világos, hogy így is lehet csinálni, de itt most a fő döntés az, hogy Budapestről döntünk, vagy az Orbán rendszerről döntünk. Amikor a Tarlóst idéztem, és azt mondod, hogy pontos diagnózis, akkor feltételezem, hogy arra gondoltál, hogy Karácsony Gergely pedig jaj, veszék el, de előtte a tagmondatban az, hogy Vitézi Dávid a közlekedésen kívül semmihez sem ért. Ezzel meg látványosan nem értesz egyet, nem, szerintem, hát, úgyhogy a pontos diagnózis az nem, egy részére vonatkozik. Ja, de nem az, hogy a Vitézi Dávid a közlekedésen kívül semmihez nem ért. Ez úgy néz ki, hogy a Tarlós István nagyon más gondol a városról, mint a Vitézi. És mivel hogy a Vitézi az egy zöldebb, emberre szabottabb, nyugatos normák szerint működő Budapestben gondolkodott, a Tarlós István meg ebben a vasbeton Budapestben, ebben az autókra szabott Budapestben, ebben a posztkomcsi Budapestben, és ennek akarta egy nagyon hatékony üzemeltetője lenni, ez volt a Tarlósi koncepció, köztük volt egy szakmai konfliktus, amit természetesen úgy interpretál a tarlós, hogy, a Vitézy nem ért hozzá. A Vitézy meg úgy interpretál, hogy a tarlós ért hozzá 20. századi módra. A 20. században értett hozzá, a 21. században meg már azt se tudja, mi fán terem. És ebben a vonatkozásban természetesen a Vitézynek van igaza. De hát mit mondjon a tarlós, aki a 20. századot ismeri, és a 20. századi normák szerinti várost ismeri? Azt mondja, hogy amit a Vitézy elképzel, az egy hülyeség. Nyilván, mert nem fogja föl, mert nem érti meg, mert nem látott olyat, vagy mert nem is érdekli. A hatalomról, vagy annak gyakorlásáról van szó, azért az csak nem sikerült megakadályozni, hogy megépüljön egy moltorony, és még most is rágja a hírfolyama, a mini Dubaj elképzelés. Tehát, hogy ez nem az, hogy... De nem készült egy olyan koncepció, hogy mi ilyen jövőbeli Budapestet szeretnénk, hanem egyszerűen csak nem sikerült megvédeni azt, amilyen Budapestet. Ez mondjuk egy nagy bukta. A programpontok megfogalmazása ebben a kezdő videóban nekem egy picit ilyen legyen minden jó, de lehet, hogy csak azért, mert könnyebb úgy kommunikálni valamit, hogy a probléma formájában sorolják fel, és nem a megoldás formájában, de ha felsorolom, akkor ezt érezni fogjátok, mint ahogy az Ági rá is mutatott. Nincs elég megfizethető lakás, és drága az albérlet. Ez egy probléma, nem egy megoldás. Hozzáteszem, hallottam a Vitézyt azt hiszem nyilatkozni, hogy bérlakás programot tervez fiataloknak. Ehhez hozzáfűzném, hogy ezek szerint nem a szegények formájában, nem az idősek formájában, nem a hajléktalanok formájában, hanem a fiatalok formájában fogalmazza meg, és lám a kormány reakciója szintén fiatalokra céloz, vagy 30 alattiakra, és lám a fővárosnak a mai kezdeményezése szintén. Aztán a második pont, nem elég jó a közösségi közlekedés a külső kerületekből, agglomerációból, emiatt van annyi dugó, rossz levegő. Itt feltételezem, hogy megoldások tömkelégével képes hozzájárulni, azért amikor hallod egy busz menetrendváltozás kapcsán, hogy ellenőrizte, hogy melyik buszokból hány darabban lett kevesebb járat azon a napon, és úgy ül be a tévébe, hogy nem tudod sarokba szorítani. Ezt elképzelem. Mégis ez is problémaként, nem megoldásként van megfogalmazva. Aztán jön az egészségügyi ellátás színvonalát, ez tényleg az a legyen minden jó kategória, de itt is azt hallom, hogy mi a probléma, aztán a közterek ugye nem elég otthonosak, és végül a körúton túli Budapest, ahol a budapestiek háromnegyede él, magára hagyták, minden fejlesztési forrás a turista belvárosba jut, itt viszont már megjelent egy márkanév. Tehát én ezt, hogy turista belváros, ezt így még nem hallottam. Aha. Hogy akkor most erre az üres lapra mi írhatunk, ami viszont egy megosztás innentől kezdve, mert szembe helyezi úgy, ahogy a vidék-urbánus ellentét, így a külváros-belváros között rámutat egy egyébként meglévő csakrára, hogy azt egy picit apukunk, akupunktúrázza. Nekem pedig amellett, hogy a problémákra világít rá, teljes mértékben kilóg innen a hármas pont. Egészségügyi ellátás színvonal egyre csak romlik. Ez Budapesti probléma? Tényleg? Ez az lenne? Akkor legyen a zászlóshajó Budapeste. Azt gondolom, hogy egyébként Budapestre jutnak olyan kórházak, ahol ha a várólista nem is rövidebb, meg a anyagi problémáik nem is kevesebbek, az a környezet és a GPS-ítés és a felújítás tekintetében minimum kinéznek úgy, mint egy 80-as évekbeli német kórház már, míg vidéken pedig egy 30-as évekbeli ilyen bentlakásos pszichiátriai intézet kriminek a forgatási helyszínével találkozhatsz. Itt van három jelölt. Karácsony Gergely, Vitézy Dávid, meg egy üveg ásványvíz. Na most az a képlet, hogy mind a háromnak van egy szenvedélye. A Karácsony Gergelynek a pozíció a szenvedélye. Még csak nem is a hatalom, hanem a hatalomnak a látszata, a hatalomnak az árnyéka. A Vitézy Dávidnak a város a szenvedélye. A közlekedés, a városépítészet, a város úgy, ahogy van. Minden ízében. És akkor itt van az üveg ásványvíz, melyiknek meg az a szenvedélye, hogy Orbán Viktornak a szomját oltsa. Ez egy olyan képlet, amiben a Karácsony Gergely garantáltan nyerő. Garantáltan nyerő. De egyetlen egy lépés változtathatja meg ezt a helyzetet, az, hogyha az Orbán Viktor leveszi az asztalról az utat, hogy rendesen eloltotta a szomját, leveszi az asztalról ezt az üvegásványvizet. És abban a pillanatban Karácsony Gergely verhetővé válik. De ha egy szót is szól arról, hogy miért veszi le az ásványvizet az asztalról, vagy hogy mi a teendő ezután, hogy ő levette az ásványvizet az asztalról, csak rontja Vitézi Dávid esélyeit. Egy szó nélkül kell levenni. Azt hiszem, az is elhangzott a Karácsony Gergely sajtótájékoztatóján, amit az imént felemlegettünk, hogy Szentkirályi Alexandrát azért indítja a Fidesz, mert hogy nő, nyilván ugye egyébként gyengültek a női referencia Persze. személyekben éppen, és mint ilyennel, ahogy náluk szokás, ez az állítása, azért teszik fel a saktáblára, hogy utána levegyék. Meg nem csak arról van szó, hogy nő, hanem hogy Budapesten rendezik a választást, és nő. Így kéretik érteni. És ugye a budapestiek körében azért megvan ez a kvótaérzés, feminizmus érzés, és azért tudod, akárhogy is, az kognitív diszonanciát okoz. Világos, hogy leszavaznának, simán leszavaznának Karácsony Gergelyre a Szent Király ellen. De mégiscsak ez egy identitás, hogy mondjam, de probléma. De az a réteg, akinek ez bármilyen szempontból is fontos, annak a rétegnek a több mint 90%-a az viszont kifejezetten Fidesz ellen áll, vagy ellenes. Tehát nem hiszem, hogy ennek különösebben a gyakorlatban jelentősége tud. Ja, nem, valóban nem, valóban nem lesz, valóban nem lesz jelentősége. Tudod, az van, hogyha az ásványvizes palack rajta lesz a szavazólapon, akkor Karácsony Gergely készülhet a következő ciklusára. Semmi kétség. A Republikon Intézet nemrég kutatott egy sort, akkor még nem tudtak Szentkirály Alexandra indulásáról, ugyanakkor Vitézi Dávid nevét megkikutatták ebben a kutatásban, amiről még később szereztünk hivatalosan tudomást, de nyilván őt vártuk, míg a Fidesz ugye névvel nem rukkolt elő sokáig. Ebben Karácsony Gergelynek 53, Vitézinek 34%-ot, Gruntner András Mi Hazánk jelöltnek 9%, és Brenner Koloman Jobbikos jelöltnek 4%-ot adnak. Tehát ebből az értelmes, kiolvasható dolog, hogy ők úgy érzik, hogy a Karácsony Gergely 1,67-szer annyi szavazathoz tud hozzáférni, bármilyen tortáról is beszélünk, meg bármennyi szereplő, mint Vitézi Dávid. Mm.